Min told you God was he and I Lesh ben masivem U njize kar Er kje do blokan Sa stilo kvinje Rodju kreat Čok Gyorsul a kör, járják a vének, és járja az őr. Csak feljön az égen a hajnali fény, jöjj, feküdj hát elém. Csak álmodj, csak álmodj.